10 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Policja zastrzeliła podczas pościgu zabójcę z Gilroy w Kalifornii. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia przez Piotra Misiłę znaku Polski Walczącej. Kolejna napaść w kościele. Trzech mężczyzn pobiło księdza i pracownika parafii Jana Chrzciciela w Szczecinie. Cztery osoby zginęły w strzelaninie w Kalifornii, w tym sprawca, poinformował szef miejscowej policji. 15 osób jest rannych. Do strzelaniny doszło na festynie w miejscowości Gilroy, 50 kilometrów od San Jose. Mężczyzna, który strzelał do ludzi z karabinu, aby dostać się na teren imprezy, najprawdopodobniej przeciął płot. Policja przypuszcza, że miał wspólnik. Sprawca został zastrzelony przez policjantów podczas pościgu. Specjalne opracowanie w sprawie znieważenia znaku Polski Walczącej przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Misiło opublikował grafikę przedstawiającą powstańczy znak na tle tęczowej flagi z dopiskiem "Stolicy bronili też geje". Zrozumcie to wreszcie, prawicowi dyletanci. Piotr Misiło złamał prawo, powiedział wiceminister Michał Wójcik i zaapelował do władz Platformy, by odcięły się od wpisu tego posła. To jest zhańbienie tak naprawdę setek tysięcy ofiar, ludzi, którzy walczyli pod tym znakiem. On miał szczególne znaczenie, nawet specjalną ustawę przygotowano i tam jest napisane, że każdy obywatel powinien szczególnym szacunkiem i czcią darzyć ten znak. On ma szczególne znaczenie w polskiej historii i ma wymiar prawny, bo jest oczywiście za to konkretna kara, ale wymiar właśnie polityczny. Dopóki przełożeni tego pana nie odetną się, to będą się wpisywali w ten czyn. Warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Jan Jacek Ozdoba zapowiedział, że w tej sprawie złoży zawiadomienie do prokuratury. Trzech mężczyzn pobiło księdza Aleksandra Ziejewskiego i pracownika parafii kościoła Jana Chrzciciela w Szczecinie. Poszkodowani trafili do szpitala, mówi pracujący w parafii Andrzej Belerski. Przyszło trzech mężczyzn. Ja dwa razy dostałem twarz. Księdza proszę za czór. Obraża się. Co ty za ksiądz, takie coś, nie? No znaczy wyzwiska, nie? Przyszedł z zamiarem kradzieży i zrobienia krzywdy. Jednego z napastników policja zatrzymała na miejscu, dwóch następnych godzinę później. To mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat. W tym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie formuły startu bloku partii lewicowych, zapowiedział w Trójce sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski. Były szef SLD, obecnie eurodeputowany Leszek Miller, jest przekonany, że partie te utworzą koalicję wyborczą. Jak mówił w salonie politycznym Trójki, uzyskanie wymaganego przez ordynację poparcia w wysokości 8% nie będzie łatwe. To, co w tej chwili widzimy, to jest porozumienie liderów, ale nie porozumienie wyborców. To znaczy, jeszcze nie widać tego porozumienia i tak do końca nie będziemy wiedzieć, jak będzie, bo to się dopiero okaże w dniu wyborów. W każdym razie, na razie, głównym jakby zawołaniem jest wolność, potrzeba wolności, potrzeba równych praw. Przed 4 laty utworzona m.in. przez SLD koalicja nie weszła do Sejmu, gdyż nie przekroczyła 8% progu. O tworzeniu wspólnych list liderzy SLD Wiosny i Lewicy Razem, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg, zdecydowali 19 lipca. Andrzej Duda jest faworytem wyborów prezydenckich w przyszłym roku. Tak wynika z sondażu dla portalu W Polityce. Obecny prezydent uzyskał 45% poparcia. Drugie miejsce zajął Donald Tusk, 21% wskazań. Trzeci lider Wiosny, Robert Biedroń, na którego chciałoby głosować 8% badanych, a czwarte Paweł Kukiz z ponad 6% poparciem. Trwają obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W weekend w stolicy odbyły się m.in. biegi oraz koncert. Dziś zaplanowano spotkanie, akcję internetową oraz uroczystości w miejscu, gdzie 75 lat temu padły pierwsze strzały. O 10 rozpoczną się uroczystości przy pomniku żołnierzom żywiciela na Żoliborzu. To już tradycja, że ta warszawska dzielnica rozpoczyna oficjalne obchody wybuchu zrywu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Pierwsze walki miały miejsce przed godziną W, dlatego właśnie Żoliborz zawsze zaczyna. Dziś rusza też kolejna odsłona akcji Bohater On, dzięki której każdy może wysłać elektroniczną pocztówkę do powstańców warszawskich. Inauguracja akcji o 11. Ważne jest to, żeby pamiętać o powstańcach, ważne jest to, żeby się do nich odzywać, ważne jest to, żeby właśnie mieć ten kontakt. I dlatego ta akcja jest rzeczywiście ważna. W ramach obchodów 75. rocznicy zrywu dziś kombatanci spotkają się też z prezydentem Warszawy, a w Muzeum Powstania Warszawskiego rozpocznie się coroczny harcerski zlot. Dziś jest pojutrze, współorganizowany przez największe organizacje harcerskie w Polsce. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Mistrzom Polski na razie idzie jak po grudzie. Piłkarze Piasta Gliwice przegrali w drugiej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy 1-2 ze Śląskiem Wrocław. W innych wczorajszych spotkaniach Lechia 0-0 zremisowała z Wisłą Kraków, a Korona Kielce po golu w ostatniej minucie przegrała z Legią Warszawa 1-2. To spotkanie podsumuje trener legionistów Aleksander Wukowicz. Strzeliliśmy bramkę i gdybyśmy trzymali to do końca, pewnie byśmy też z innymi emocjami zeszli do szatni, wyszli na drugą połowę. Druga połowa totalnie kryzys, nasz początek drugiej połowy, duży kryzys fizyczny przede wszystkim, gdzie drużyna widać było, że walczy ze sobą. Tak to jest, niestety mamy niedosyć częstotliwość meczu, to jeszcze pecha, że gramy akurat taki dzień i taką pogodę i to na pewno dużo kosztuje, ale mecz, który jest dowodem, że w życiu nigdy nie trzeba się poddawać i trzeba po prostu szarpać do końca. Po piłce lekka atletyka i kapitalny rekord Polski Michała Haratyka w pchnięciu kulą. Na mitingu w Warszawie zamachnął się aż na 22 metry i 32 centymetry. Oczywiście wygrał zawody, a poprzedni rekord należący również do niego poprawił o 24 centymetry. Robert Kubica też zanotował życiowe osiągnięcie. Korzystając z awarii kilku bolidów i dyskwalifikacji innych kierowców, zajął 10. lokatę w Grand Prix Niemiec Formuły 1. Zwyciężył Max Verstappen przed Sebastianem Vettelem i Danielem Kwiatem. W Tour de France zwyciężył z kolei piekielnie zdolny Egan Bernal. Drugie miejsce zajął zwycięzca sprzed roku Geraint Thomas, trzecie Steven Kruijswijk. W sprawach tenisowych gratulujemy występu w Jurmale na Łotwie Katarzynie Kawie. Po tym jak wygrała eliminację i zagrała po raz pierwszy w imprezie rangi WTA, zatrzymała ją dopiero w finale. 11. rakieta świata Anastazja Sewastowa, zresztą ze sporymi kłopotami. Polka przegrała 6-3, 5-7 i 4-6. W Sopocie tymczasem startuje męski turniej BNP Paribas. Wstęp na korty do piątku bezpłatny i zostajemy nad morzem. W Gdyni zakończyły się Mistrzostwa Polski w windsurfingowej klasie RSX. U pań wygrała niezatapialna Zofia Klepacka, u panów Paweł Tarnowski alias Junior, dając dowód, że zmiana trenera wyszła mu na dobre. Jesteśmy w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata, także każdy wchodzi powoli już na najwyższe obroty. Bardzo cieszę się ze zwycięstwa, tym bardziej, że w poprzednich latach ze względów zdrowotnych nie byłem w stanie wziąć udziału w Mistrzostwach Polski. Bardzo dziękuję mojemu trenerowi Maxowi Wójcikowi, który dba o to, żeby plan, który stworzyliśmy, był wykonywany w 100%. Pewnie ten 100% plan zakłada medal we wrześniowych Mistrzostwach Świata na jeziorze Garda. Teraz nasza kadra wybiera się do Japonii, żeby wziąć udział w przedolimpijskich regatach na Pacyfiku w Enoshimie. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis sportowy po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami opady deszczu i burze z gradem lokalnie będą intensywne. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 25 stopni nad morzem i na Podhalu do 31 w centrum i 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już są! Jeszcze ciepłe, a nawet gorące! Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. My head knows. Horse, czyli młodszy brat Alison Moyet, and the speed of the beat of my heart na początek. Dzień dobry, mówię także w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Katarzyny Pruchnickiej, Marek Niedźwiecki. Witam Państwa do audycji Do Południa. 13 minut po 9, znaczy za 12 minut Patrycjusz Wyżga i jego gość, to będzie informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, tak jak podawał kolega Bartolomeo, Michał Urbaniak, For Warsaw with Love, to po godzinie 10. A potem Jan Niebudek, na ulicach, to będzie na temat kampanii Masz to po mnie. Około 10.45 fajny film, Ryszard Jaświński będzie rozmawiał z Romą Gąsiorowską o nowym projekcie filmowym. Po godzinie 11 organek IOSTR Piłsudski i około 11.15 relacja Violetty Myszkowskiej z festiwalu CZ.pl. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń około 11.30, życie po resecie, rozmowa z rodziną z Pogwizdowa. Bardzo ładnie. I powieść Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, czytać będzie Andrzej Mastalerz przed samym południem. Życzymy dobrego odbioru. Tradycyjny port miłosny, a teraz kwadrans po 9, zespół Redbox. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed, and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been, and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling out to you. Dream like soon. We are gods, we are kings, we are lords of everything. If you change by our life, if you choose. Już we wrześniu nowa płyta grupy Redbox. No a teraz taki utwór. No to Leszek Cichoński, José Torres i Viva Santana. Podaruj mi trochę słońca z repertuaru grupy Bemibek. Nowość także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Ewa już po urlopie. No tak bywa. Za to pan Bartosz prosto z rowów. 22 stopnie, słońce, morze i las. Ile tu drzew? Dużo drzew nad morzem. To też bardzo dobrze. Stare przeboje w nowych wersjach. Ania Rusowicz za chwilę przypomni z repertuaru 2+1 iść w stronę słońca, czyli jednak to słońce cały czas, ale wcześniej młodziak z Wielkiej Brytanii, który święci tam ogromne triumfy, o tym już mówiłem, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. No a potem będzie już informator ekonomiczny. I'm waiting now, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. Oh, tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love.

Zapraszamy do reklamy. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych. 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Pierwsza strona Rzeczpospolitej na początek, bo to temat, który mam wrażenie interesuje Państwa w ostatnich dniach, interesować w najbliższych pewnie będzie. Upał, proszę Państwa, upał w firmach staje się problemem, jak czytam. Kraje północy Europy do tej pory ustalały minimalną temperaturę w zakładach pracy, teraz będą musiały ustalić maksymalną. No i jak czytam, to istotne, bo w interesie samych pracodawców leży, by takie ustalenia poczynić. Z badań wynika, że wydajność spada, gdy temperatura w pracy przekracza 25 stopni. Jest nawet o 1/5 niższa, gdy słupek rtęci sięga 30%. No i Rzeczpospolita zapytała głównego inspektora pracy i te dane potwierdzają, że problem jest także w Polsce. Do początku lipca do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 391 skarg w związku z upałami. No i to jest temat, który w biznesach chyba trzeba będzie brać coraz poważniej pod uwagę. No tak, my sobie tutaj siedzimy w klimatyzowanym studio, przez okno patrzymy na słońce. I domyślamy się, że na zewnątrz gorąco, ale tylko domyślamy się. Tak jest. I myślę, że każdy, kto pracuje, wykonuje pracę biurową, no to myślę, że ten temat jest lekko abstrakcyjny, no bo ma przynajmniej wiatrak w najgorszym razie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że w zakładach produkcyjnych, w jakichś halach, czy już nie mówiąc już o osobach, które w ogóle pracują na zewnątrz, czyli sektor budowlany, czy rolniczy, no to te warunki pogodowe są no drakońskie. Myślę, że każdy z nas, kto w weekend sobie poszedł na spacer, czy próbował pobiegać, no to może sobie wyobrazić, co by było, gdyby miał 8 godzin na tym słońcu. Tak jest, gdyby musiał pracować. Także no jest to problem, są jakieś normy, firmy powinny się dostosowywać, a szczególnie na tym rynku pracy, który jest taki, że trzeba walczyć o pracownika, no to nie wyobrażam sobie, że zakład pracy, który nie będzie dbał o komfortowe warunki, będzie mógł liczyć na pracowników. Szokujące dane przynosi dzisiaj Gazeta Wyborcza. Choć pensje rosną, miesięczne wynagrodzenie nie wystarczy na zakup choćby 1 m² mieszkania. Nawet w największych miastach mamy obecnie w Warszawie najdroższe mieszkania w historii, ogłosiła firma JLL, czytam o tym w Wyborczej. Jakie są średnie ceny? W Warszawie ponad 10 000 złotych za metr. 10 200 zł za metr kwadratowy. Na drugim miejscu Trójmiasto. 9 200 zł. Podium zamyka Kraków. 8 100 złotych za metr kwadratowy. No, tak. Szokujące liczby. Ceny szybują. Myślę, że każdy, kto próbuje kupić mieszkanie, no to drapie się po głowie, co z tym zrobić. To jest trochę efekt jednak rynku inwestycyjnego, bo jeśli rozmawiamy z deweloperami, to bardzo znacząca część kupujących mieszkania to są osoby, które kupują w celach inwestycyjnych. Co widać? Po pierwsze dlatego, że kupują to mieszkania za gotówkę, a nie na kredyt. Czyli po prostu patrzą na to, co im oferują banki, tam oprocentowanie lokat jest niskie, wyliczają sobie, że z takiego wynajmu mieszkania będą zarabiały więcej i zamieniają lokatę w banku na mieszkanie. No po drugie widać to oczywiście potem w tych inwestycjach oddawanych, gdzie na piętrze na 6 mieszkań, na przykład 4, to co chwilę rotują, bo w niektórych jest krótkoterminowy najem, innym długoterminowy, więc ten pieniądz inwestycyjny napędza te ceny mieszkań, bo to z całą pewnością nie jest taki tylko i wyłącznie naturalny popyt powodowany tym, że ludzie kupują mieszkania, żeby mieszkać, ale ten inwestycyjny pieniądz go nakręca. 5 miliardów złotych, tyle wyniósł deficyt budżetu państwa liczony od stycznia do końca czerwca. Te dane przekazało Ministerstwo Finansów, a dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Ministerstwo Finansów proponuje utrzymanie w 2020 roku wydatków ministerstw na tegorocznym poziomie. Dla części resortów oznaczałoby to realne zmniejszenie kwot do dyspozycji. No i warto przypomnieć, że to takie zamrożenie budżetów ministerstw nie odbije się na płacach, bo rząd zakłada 6% podwyżkę w budżetówce. No tak, no zawsze mamy taki taniec między Ministerstwem Finansów, minister finansów, a innymi ministrami, gdzie minister mówi, no to teraz nakładam limity, po kolei ministrowie zaczynają mówić, no nie, ale to ja mam zaplanowane takie i takie wydatki. Każdy oczywiście uważa, że jego wydatki są najważniejsze, no bo oczywiście tak to jest. No i koniec końców tu trzeba temu odpuścić i trochę powiększyć limit, temu jednak utrzymać w ryzach. No taka trochę rola ministra finansów. Warto... Twardego księgowego. Tak, twardego księgowego. No warto przy tym wszystkim pamiętać, tak optymistycznie patrząc na ten plan wykonania tegorocznego budżetu, że jednak ten plan na ten rok zakłada, że deficyt będziemy mieli prawie dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej, więc to, że idziemy zgodnie z planem, to dobrze, natomiast trzeba pamiętać, że ten plan zakłada, że ta dziura będzie 28,5 miliarda w tym roku. Budzący kontrowersje gazociąg Nord Stream 2 może nie powstać w planowanym terminie, to jest do końca tego roku, jeśli władze Danii w ciągu najbliższych kilku tygodni nie wydadzą zgody na poprowadzenie rur przez swoje terytorium, informuje Financial Times. Myśli pan, że jest jakakolwiek szansa, żeby ta inwestycja w ogóle nie powstała, czy to jest właśnie też rodzaj takiego tańca i ostatecznie z opóźnieniem, ale powstanie? Oczywiście, że szanse są, żeby nie powstał, natomiast jest to duża, bardzo duża rozgrywka geopolityczna między największymi mocarstwami. W tym zachowaniu Duńczyków najciekawsze jest to, że to przeciągnięcie tej inwestycji, które by się mogło wydawać, no dobra, co z tego, że coś powstanie tam pół roku później, to jednak w tym wypadku jest jeden, acz bardzo znaczący niuans, że jeśli ta inwestycja się przesunie, to ona się nałoży na wygaśnięcie umowy, którą ma Rosja na tranzyt przez Ukrainę. W związku z tym no nagle się stanie tak, że nowego jeszcze nie ma, którym chcieli sobie obejść, a tego starego już muszą podpisać nową umowę. Dlatego gromadzą w tej chwili potężne zapasy. Tak, więc Rosjanie się szykują na tę okoliczność. No jakby z punktu perspektywy Polski, no to powinniśmy kibicować Duńczykom, no bo oczywiście dla polskiego interesu ten gazociąg jest zły i szkodliwy. Co roku linie lotnicze i operatorzy lotnisk gubią 25 milionów sztuk bagażu. Statystycznie, jak czytam, proszę państwa, w Pulsie Biznesu, jeden pasażer co drugiego samolotu wychodzi z lotniska bez walizki. Żartowaliśmy dzisiaj rano, że to problem trafić do tego akurat samolotu, co to wszystko się będzie zgodnie z przepisami odbywało i ten bagaż ostatecznie do nas trafi. Ale proszę uważać, największe ryzyko utraty bagażu dotyczy pasażerów latających z Europy. Tak, to jest, te dane są rzeczywiście, robią wrażenie na każdym. Myśmy dwa razy w redakcji analizowali i sprawdzali, czy aby wszystko jest dobrze, czy nic tam się nie pomyliło, bo no rzeczywiście, jeśli w co drugim samolocie ktoś ma zgubiony bagaż i ten bagaż czasami się znajduje, ale nierzadko się nigdy nie znajduje. I po drugie, jeśli ta sytuacja najgorsza jest właśnie nie w jakichś takich krajach, gdzie byśmy się tego spodziewali, ze słabiej rozwiniętą infrastrukturą, tylko jednak w Europie, gdzie te loty są krótkie, nie zawsze są przesiadki, no to te dane robią wrażenie. 25 milionów walizek, mówiąc kolokwialnie, jest co roku gubione. Potężna ilość. Ile się znajduje? Co się dzieje z tymi, co się nigdy nie znajdują? To jest dobre pytanie. No i warto zapamiętać przy okazji, że za każdy dzień opóźnienia w przypadku utraty bagażu odszkodowanie wynosi od 50 do 70 euro. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Autopromocja. Męskie granie obchodzi 10 urodziny. Już dziś na antenie Trójki specjalna audycja o jubileuszowej trasie. Wywiady, nagrania i przede wszystkim konkurs, w którym można będzie wygrać bilety na koncerty. W tonacji Trójki między 14 a 15. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Złocistym kasą i łowi pieśni wiatru każdy ton. Leżysz sobie w gorącym piasku, a może falą chłodzi twoją twarz. Jesteś wtedy w słodkim potrzasku i szczęście pełne blasku wtedy masz. Na na na na na. Thank you. Zielarza T przypomniała piosenkę Marka Grechuty, Sztandar Szczęścia. To taki nasz letni przebój sprzed lat. A ponieważ troszkę w rytmie reggae, niech będzie dla Olszana, który ma dzisiaj urodziny, zmianę kodu. Nie, właściwie 65, to bez zmiany kodu. Za 19 minut godzina 10, to teraz nasz stały cykl. Tak radio grało 40 lat temu, rok 1979. Proszę posłuchać, jak ładnie grało. To będzie Dire Straits, a potem Jerry Rafferty. ID Writer, Dire Straits, a potem Jerry Rafferty, Get It Right Next Time, 1979 rok, za 11:10. Bielawa 22 stopnie nad jeziorem, no to trochę chłodniej, bo u nas już od rana 28, jakoś tak. To oczywiście Krzysztof Napiórkowski, piosenka zatytułowana Jasny, zestaw do głosowania na listę, to przy okazji polecam, polskieradio.pl, ukośnik trójka. No i właśnie pojawiła się w zestawie do głosowania legendarna grupa Uriah Heep z ostatniej płyty jeszcze z ubiegłego roku, ale już widzę, że sobie nieźle poradziła. Piosenka Living the Dream pojawiła się w poczekalni ostatniego notowania naszej listy, a brzmi ona tak. I got the sun and the moon on the one hand, rise to the future, it's there to discover. Feet on the ground.